بسم الله الرحمن الرحيم. Peki. وَكِذَٰلِكَ Aynı şekilde yani kema uhtira nasbu nasıl tercih edildiği gibi fi ismil mezkuri fi suril mezkure şu zikredilen örneklerde efendim emir nehiden önce vakı olursa idai şartı yeden önce haytü şartı yeden haytü mücazet delalet eden haytü önce haytüden sonra isim vakı olursa nasip muhtardır dedik değil mi? Ve kedalike aynı şekilde yuhtar tercih edilir en nasbu nasip fil ismil mezkuri mezkür isimde nasip tercih edilir yani مَا اُذْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيَطَةِ tefsir mevkiindeki isimden nasip ne yapar? Tercih edilir. Ne vakitte? عِنْدَ خَوْفِ عِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ Müfessirin karışma korkusu bulunduğunda. عِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ Müfessirin karışmasından endişe duyulduğu zamanda. Tamam. Niye karışması diyecek? Bir sıfatı yani sıfata. Müfessir, şimdi o ismi merfu okusan sıfata karışabilirse değil mi müfessir olan o fiil cümlesi? O zaman ne yapacaksın? Mensup okuyacaksın ki sıfata ne yapmasın? Karışmasın. İnde kavbi lebsil müfessiri. O sinin kesesiyle. Lebsil müfessiri. Evet. Bu terkipte bulunan efendim, terkipteki o müfessirin karışmasından endişe edildiği zamanda yani ne demek yani bu? Neye karışmasına endişe edildiği zaman? Bir sıfeti. Sıfata karışmasına endişe edildiği zaman. Bir sıfeti sıfata. Yani o müfessir midir? Yoksa sıfat mıdır? E sen şimdi onu merfu okursan, ondan sonra gelen fiil cümlesini ne yaparsın? İrab'da malum merfu sıfat yaparsın. Ama mensup okursan olmaz sıfat. Niye? Çünkü amildir o şeyde. Zeyden de zeyden. Mensuplu niye? Kendine sonra gelen fiil. Yani o müfessir. Fiil tefsir ediyor. O müfessirdir yani. Mahzuf fiilin mef'ulüdür o. Darabtu zeyden darabtuhu demektir yani. Ne demek şimdi? Vakte havfike. Senin korktuğun vakit. Vakte havfike. Korktuğun vakitte. Tamam mı? Neyden korktuğun zaman? İltibase ma. İltibas ama iltibase fiilin yani fiilin karışmasından korktuğun zamanda. Hüve o fiil ki müfessirun müfessirdir. Müfessir olan fiilin karışmasından korktuğun zamanda. Tamam mı? Peki ne zaman da müfessir oluyor? Fi halin nasb yani. Zeyden darabtuhu dediğin zaman o darabtuhu müfessir oluyor yani. Nasb halinde müfessir olan o fiil onun karışmasından korktuğun zaman da. Tamam? Lakin ancak la yekun iltibası olmuyor min haythuhu o fiil müfessirun müfessirdir fi hadil haleti. Yani nasb halinde müfessir olduğunda iltibas olmuyor. Yani nasb halinde olduğunda müfessir olmuyor. Yani nasb halinde müfessir olan o fiilde iltibas vakı olmuyor. Ne zaman iltibas oluyor? Bel bilakis min haythu huve. Min haythu huve. Haber yani. Haber olduğunda. Haber yaparsan bir şey yok ama sen haber yaparsan tamam. Kalkıyor adam sıfat yapıyor da. Tamam mı? Zeydüze darabtuhu desen tamam. Sıkıntı yok. Ama kalkıyor adam onu ne yapıyor? Mesela şöyle düşün. Zeyt olarak değil. Nekre olduğunu düşün şimdi. Raculen adamı darabtuhu. Şimdi darabtuhu müfessirdir. Mensup okudun. Raculun okudun. Raculun darabtuhu onun sıfatı olur. Sıfata karışır. Haber cümlesi olarak ona sıfat olur. Haberdir, müpteda haber cümle olarak Fiil fail. Fiil fail ikisi birlikte haber oldu. Tabii şeyin sıfatı oldu. Fiil fail cümle, cümlesi cümleyi, fiili, irdi, mahalli, merfu, racülü. Bu sıfatı. Sıfatı. Şimdi örnekte getirecek. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. İnna külle şeyin halaknahu bi kader de şimdi. İnna külle şeyin okuduğun zaman halakna müfessirdir. Sorun yok. Tamam. Peki. İnna külle şeyin halaknahu. Külle şeyin müpteda. Halaknahu haber. Gene sorun yok. Ama külle şeyin öyle her şey ki halakna. Bizim yarattığımız her şey sıfat yaptın. Sıkıntı başladı. Anlaşıldı. Yani haber olduğunda da yine iltibas yok yani. Lakin la değildir, yoktur yani, iltibas yoktur. Min haythu huve, o fiilin olması, müfessirun, müfessir olması fiyadil haleti, bu durumda yani nasb olduğu durumda, bu nasb olması durumunda müfessir olduğundan dolayı, müfessir olduğundan dolayı iltibas olmaz. Çünkü müfessirdir o. Tamam mı? O mensup ismi nasb eden de mahzuf fiildir, müfesserdir, hasbedilmiş. Bel bilakis, İltibas neden dolayı oluyor? Min haythu huve haberun. O haberdir. Fi halir ref'i. Ref halinde haberdir. Tamam, ref halinde haberdir ama. Haber yaparsa gene sıkıntı yok. Ama haber yapmazsa ne olacak? Yani o müfessir değil. Haberdir. Ref'tir. O halde karışırdı hocam. O halde iltibas olur yani. Tamam mı? O halde iltibas olur. Bel iltibas min haythu ve haber. Haber olması haysiyetinden yani. Fi halir ref. Ref halinde haberdir. Haberdir. Haber olduğunda sıkıntı yok. Ama haberlikten çıkartır da adam sıfat yaparsa o zaman ne olur işte? İltibas var. Haber midir sıfat mıdır yani? Haber midir sıfat mıdır? Yoksa müfessir olduğunda zaten iltibas meydana gelmiyor yani. Anlaşıldı? Yani müfessirin müfessir olması nasb halindedir. Müfessir eğer ki o iştigal mevziindeki isim merfu olursa artık o müfessir değildir yani. Ona müfessir denmesi mecazi olur yani. Haberdir artık o. Haberdir. Tabii haber oldu mu da iltibas olmaz. Ama haber midir, sıfat mıdır? Ha işte o zaman karıştı. Tamam. Bir sıfatı bak. Anlaşıldı? Bir sıfatı, sıfata karışması. Yani beynima yekûnü müfessiren fi hali nasbi. Nasb halinde müfessirdir. Tamam. Peki ref halinde? Liyennev fi hali refi leyse bir müfessir. Müfessir değildir. Müfessir olması ne zamandadır? Nasb halinde. Bir sıfatı diyor bak. Bir sıfatı. Yani onun sıfata karışması durumunda. Şimdi haber oluyor ya. Şimdi o nasb'tan çıkarttın ismi. Ref yaptın mı? Küllü şeyin dedim bak. Küllü şeyin. Merfu oldu. Halaknahu ne olacak şimdi? Halaknahu haber. Haber ama haber midir? Yoksa küllü ya da ne olabilir? Sıfat. Sıfat. Sıfat. Ha, sıfat olabilir. Evet. Anlaşıldı bu. Dolayısıyla felâ yûlemu bilinmez. Bil binâ edil mef'ûl. Mef'ûl için bina kılınmış bu. Felâ yûlemu o zaman bilinemez. Ne bilinemez? Şu bilinemiyor. Ennehu, enne zâlikel fiile, o fiil. Haberun, haber midir? An ismil mezkûri, o zikredilen isimden, o haber midir? Fi hâli refi, ref halinde. Haber midir? Ma muvaffakatihi, ona muvaffak olmasıyla beraber. Evet, lil ma'ni, yani ma muvaffakatihi, o fiil, haber olduğu durumda da muvaffak olmasıyla beraber. Lil ma'ni maksudi. Kastedilen manaya muvaffak olmasıyla beraber ev yoksa haber değil de sıfet. Sıfat mıdır? Tamam mı? Sıfat mıdır? Lehu lidarikel ismi yani. O ismin sıfatı mıdır? Bu bilinemiyor. Ondan dolayı iltibas meydana geliyor. Anlaşıldı? Tamam. Yok. Öyleyse neyle beraber tabii sıfat? Ma muhalefetihi. Yani ma muhalefeti. Ma muhalefeti o fiil muhalif oluyor lil ma'nel maksudi, hedeflenen manaya. Tamam? Tamam mı? Kastedilen manaya muhalif olmakla beraber sıfat mıdır? Yoksa kastedilen manaya muvafık olmakla beraber haber midir? Şimdi haber oldu mu sıkıntı yok. Bak şimdi yapalım onu. İnna muhakkak ki biz küllü şeyin her şey nedir? Halaknahu. Biz o her şeyi yarattık. Her şeyi biz yarattık. Neyle? Beraber bir kaderin kaderle beraber yarattık. Tamam sıkıntı yok. Peki İnna muhakkak ki biz küllü şeyin her şey öyle her şey ki halaknahu. Bizim yarattığımız her şey. Cümle bitmedi. Bak bizim yarattığımız her şey nedir? Bir kaderin kaderiyle olucudur. Ha, ama bizim yaratmadıklarımız ona kaderle değildir. Anlaşıldı? Ama maksud olan mana nedir? Her şeyi biz yaratmışız ve bizim yarattığımız her şey de ölçüyledir, kaderledir. Anlatılmak istenen mana bu. Anlaşıldı? Sıfat olduğu zaman ne oluyor? Maksud olan manaya muhalif oluyor. Evet. İşte iltibası ortadan kaldırmak için, tamam mı? İltibası ortadan kaldırmak için uhtiran nasb. Nasb tercih ediliyor. Külle şeyin okudur mu hiçbir sıkıntı yok. Çünkü halakna müfessir oluyor o zaman. Sıfata karışma ihtimali ortada kalmıyor yani. Tamam mı? O isimde nasb tercih ediliyor. Ala en yekunel fi'lu müfessiran yani. Müfessir olsun. Lil fi'lin nasibi. Lil ismi. O ismi nasb eden fiili müfessirdir. Yani külle şeyin nasb eden mahzuf fiili ne yapıyor? Külle şeyinden sonraki gelen halaknahu fiili tefsir ediyor. O müfessirdir. Müfessir fiil mahzuftur. Çünkü bu ayetten gelen şey nedir? Biz her şeyi yaratmışız ve yarattığımız her şey de neyle meydana gelmektedir? Kader ile meydana gelmektedir. Yani biz her şeyi yaratmışız. O her şey de bizim kaderimiz, bizim takdirimizledir. Dolayısıyla ef'ali ibad ne yapıyor? Her şeyin içine giriyor. Ama sen şimdi onu merfu okursan, halaknavi de ona sıfat yapar adam. Sıfat yaptığı zaman da Allah'ın yarattığı şeyler takdir iledir ama Allah'ın yaratmadığı yani kulların fiillerine gelince onlar kulların kendi fiiliyledir. Böyle bir mana ne yapıyor? Anlaşılmış oluyor. Mana fasit oluyor. Peki. Fel iltibas, iltibas yani müfessir fiilin sıfata karışması, merfu okunursa sıfata karışması diyor. İnnemâ huve, innemâ huve bu ancak nedir? Beyne haberiyeti zâtimmâ. O fiilin kendisinin haber olması arasıyla ki huve o nedir o fiil? Müfessir, müfessirdir alâ takdirin nasbi. Bak, nasip takdirinde mensup olduğu zaman o isim, o fiil müfessir oluyor. O müfessir olan fiilin haberiyetiyle ve vasfiyetihi ve vasıf olması arasındadır. Yani o fiil haber midir? Tamam mı? O fiil haber midir? Yoksa vasıf mıdır? La değil iltibas burada. Beynehu, beynehu yani beyne kevni haberan. Yani haber olmasıyla, tamam mı? Yani bir vasf-ı tefsir, tefsir vasfıyla haber olmasıyla ve beyne sıfeti, yani sıfat olması. Burada şey yok. Yani müfessir olan fiil, müfessir olan fiil haber mi olma durumunda yoksa o isme vasıf mı olma durumundadır? La, la değil. Yani la iltibase, beynehu, beyne kevnihi haberan. Tamam mı? Beyne kevni haber, haber olmasının arasıyla, tamam mı? Ne durumunda? Bir vasf-ı tefsiri, tefsir vasfı durumunda yani. Tefsir vasfıyla yani halet-i nasb-ı vasf halinde ve beyne sıfeti, sıfat arasında. Yani beyne kevni sıfeten fi tilkel haleti, o durumda. Yani nasb halinde bir iltibas yoktur yani. Anlaşıldı mı? Niye? Nasb halinde çünkü neye karışacak? Nasb halinde sıfat olmaz ki ona. Çünkü nasb halinde o mahsuf fiilin mef'ulü bihidir. Halaknahu ise nedir? Müfessir fiildir yani. Anlaşıldı? Feinne terkibe çünkü terkip la yahtemiluhuma ikisine bir de ihtimal etmez. Yani hem isimden sonra vakı olan fiil hem hem vasıftır, hem vasıftır, hem de mensuptur o mezkur isim. Hem de yani o ismi nasbeden fiilin hem müfessiridir, hem de vasfıdır. Bu olmaz. Her ikisine birden, yani bir halde ikisine birden ihtimali olmaz yani. Hem vasıf hem haber zaten olmaz yani. Tamam mı? Aynı anda hem vasıf hem haber olabilir mi? Olamaz. Ma'at bir anda. Fi haletin vahidetin yani. Şimdi bunun örneği nedir? Demek ki o zaman iltibas nerede oluyor? İnnemâ huve fi hâletir refe. Yani ref halinde olduğunda iltibas olacak. Peki. Mithlu kavlihi teâlâ innâ külle şeyin halaknâhu bi kaderin. Tamam. İnnâ muhakkak ki biz külle şeyin her şeyi halaknâ yarattık. O her şeyi biz yarattık. Neyle beraber yarattık? Bi kaderin kader ile yarattık. Evet. Fakhtîran nasbû. Burada nasip tercih edilmiştir. Niçin? Hazeran anil iltibasi. İltibastan sakınılmak için. İltibastan ne yapmak? Kaçınmak için. Tamam. Peki. Neyle okundu bu şimdi? Binasbi yunsabu. Aslında binasbi de yunsabu olsa da güzeldir. Yunsabu küllü. Evet, yunsabu küllü. Küllü lafzı. Yunsab'ın nasb okunuyor. Ne? Küllü. Ayete geçen külle diye nasb okunuyor. Tamam. Kül lafzı mensup oluyor. Ne üzerine mensup oluyor? Alel idmari ala şeriatı tefsir. Yani feyekünü takdirul kelam. Kelamın takdiri şöyle. İnna halakna külle şeyin halaknahu bi kader. Tamam, böyle oluyor. Velev rufi'a. Eğer merfu kılınsa burada küllü lafzı bil iptiyan müpteda olarak, yani bir kemle müpteda müpteda olmakta ve cu'ile ve kılınsa el fi'lül müfessir, yani nasb halinde müfessir olan fiil var ya, yani külle diye okuduğun zaman da müfessir olan o fiilde kılınsa, yani halaknahu fiili kılınsa, haberan lehu, haber kılınsa, müpteda'ya haber, bunda sıkıntı yok. Kan hadir amel vel i'rabu ve ma'nahu, bu amel ve bu irab, bu mana muvafıkan lin nasbi. Yani nasbın eda ettiği manaya muvafık. Sıkıntı yok. Tamam. Ne hususta? Fi edail ma'nel maksud. Maksud manayı eda etmekte. Ve lakin, ancak dur bakalım. Evet, maksud manaya muhalefet yok ama hife, endişe edildi. Lebs, neyden endişe, yani hife, endişe edildi. Lebsuhu iltibasu halakna. Halaknahu'nun karışmasından endişe ediliyor. Neye? Bir sıfeti. Yani bir kevni sıfeten li şey. Şeyin sıfatı olabilir. Niye? Lihtimali kevni kavli teala bir kader. Adam tutar bir kaderini haberen haber yapar. Müptedaya. Ve huve o. Şimdi bir kaderin haber oldu. Halaknahu'da sıfat oldu. O zaman ne oldu? Bizim yarattığımız her şey kaderledi. Ama kulların kendilerini yaptığı fiiller onlar kaderle değil. Ha, bak kader gitti. Ve huve, o ise yani kevnu halaknahu sıfeten. Tamam. O halaknahu'nun sıfat olması ve ayete geçen bir kaderin car mecrunun da haber olması hilaful ma'nel maksudi. Maksut manana, maksut manaya muhaliftir. O zaman ne olacak? Feyenbeği lazım gelir. En yekune kül, kül lafzı olması en nasbe. Nasb, yani feyekune oluyor. Feyenbeği lazım gelir. En yekune nasbu. Burada nasbın olması lazım geliyor muhtar. Tercih edilmiş olması gerekiyor. Niye? Efendim, ihtirazen anil iltibasi. Tamam. İltibastan ne yapılsın? Kaçınılsın için. Ve bir de maksut manaya kesinlik olsun. Maksut mana budur. Başka bir şey değil. Anlaşıldı? Hı. Fe innel maksude. Zira maksud olan. Fe innel maksude min hâzil âye. Bu ayette maksud el hükmü, hüküm vermektir. Alâ şeyin. Ala külli şeyin, her şey üzerine hüküm vermektir ki biennehu, bienne külle şeyin, her şey mahlukun lena, bizim için halk edilmiştir. Yani mahlukun bi halkillahi teala, Allah'ın halkıyla mahluktur, Allah'ın yaratmasıyla mahluktur. Neyle olduğu halde? Bir kader. Kader ile beraber olduğu halde. Hepsi takdire. Yani hale kevni darikel mahluk, bu mahluk yaratılan her bir şeyde olduğu halde bir takdirillahi, yani ne diyor Cenab-ı Hak? Bir takdirina ve iradetina ve meşiyetina, bizim dilememiz, bizim murad etmemiz, bizim takdirimizle beraber olduğu halde bizim tarafımızdan her şey ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. La değil burada ayetten kastın el hükmü, hüküm vermek. Tamam mı? Şu ne üzerine hüküm? Ala külli şeyin mahlukin lena. Bizim için yaratılan her şey ennehu bi kaderin. O kader iledir. Bizim için yaratılan her şey, Allah tarafından bizim için yaratılan her şey kader iledir. Ama bizim yaptıklarımız onlar kader ile değildir. Çünkü niye? Bu manayı ilham ediyor yani. Düşündürüyor, akla getiriyor yani. Tamam mı? Yani sanki şöyle anlaşılıyor. Bizzat Allah tarafından bizim için yaratılan şeyler, bizzat Allah'tan, onlar kader iledir. Ama bir vasıtası gayr olanlar, tamam mı? Bir vasıtası gayr olan onlar Allah'ın takdiriyle değildir. Bu anlaşılıyor. Fe innehu, çünkü bu hüküm yuhimu, vehmettirir, düşündürür ki, neyi düşündürür? Vehmettiriyor. Kevne ba'dil eşyai el mevcudeti, mevcut bazı şeyler, mesela kulların ihtiyarı falan, bunlar hani ne olmasını düşündürür? Gayre mahlukin lillahi teala. Teala Allahu an zalike uluven kebir. Allah bundan yücedir, münezzehtir. Tamam. Bu da neden olur? Ya kudreti yoktur onu yaratmaya, veyahut da işte bilgisi yoktur. Birincisi Allah'tan aciz gerektirir. Acizlik, aciz olan ilah olamaz. Bilmiyordur, onun için yaratamıyor. O zaman Allah cehil vardır. Cehil olan da ilah olamaz. Değil mi? Teala Allahu Teala anhuma, yani anil aczi vel cehli. Allah cehilden ve acizlikten yücedir. Uluven kebira. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki inna Allahu ala kulli şeyin kadir. İnna Allahu bi kulli şeyin alim. Ve la halika illa huve. Ancak halik Allah'tır. Ki bu görüş kema huve mezhebul mu'tezile fil ef'alil ihtiyar. Kulların fiilleri hakkında mu'tezilenin görüşünün kul fiil halikidir diyor. Yani. Lil ibad. Değil mi? Kullar için. Çünkü onlar diyorlar ki innel abde halikun li fi'lihi el ihtiyar. İhtiyarı fiilini kul kendisi yarattır yani. Evet. Peki. Anlaşıldı mı? Evet. Ve yestevil emran. İki iş eşittir. Yani er-ref'u ve nasb. Evet. Fil ismillezî vaka fî mekânil idmâri alâ şerîtetit tefsir. Alâ şerîtetit tefsir makamındaki isimde merfû da mensup olmakta müsavidir. Merfû da olabilir, mensup da olabilir. Felil mütekellim. Mütekellim için vardır. En yahtarı tercih etmesi vardır. Neyi? Külle vâhidin minhumâ. Minerrefi ve nasbi. Bila tefavutin. Tefavut yok. Fark yok yani. Beynel ihtiyarayn. Her iki ihtiyar. Refi tercih etmekle nasbi tercih etmek arasında bir farklılık yok. İstediğini tercih edebilir. Tefavut yok. Bila tercih ehadimay alel ahir yani. Örnek şimdi buna. Zeydun kame ve amran ekremtuhu ve amrun ekremtuhu. İster ve amrun ekremtuhu de, istersen de ve amrun ekremtuhu de, yani hiç fark etmez. Zeyd kame ayaktadır. Tamam mı? Zeyd kame ayakta olucudur. Ve amr da ekremtu indehu koyacağız yani. İndehu olacak. İnde zeyd yani. Ev fi dariyi koyacaksın. Bir tanesini koyacaksın, yoksa olmaz. Zeyd kame kalktı dedin. Ve amr da ekremtuhu, ben ona ikram ettim, indehu, Zeyd'in indinde ona da ikram etti. Şimdi o zaman amrun mübtedadır, ekremtuhu haberdir. Zeyd'in kame cümlesine matuftur. Var mı sıkıntı? Yok. Peki sen ve amran dedin, o zaman amran, ekremtu amran, önüne Zeyd'in Zeyd kame kalktı. Ve ekremtu amran indehu yani. Zeyd'in yanında ben de amra ikram ettim. O zaman o ekremtü cümlesi ne oluyor? Kame cümlesine. cümleyi suğraya yani matuf oluyor. Anlaşıldı? Hı. Evet. Ey yan indehu konacak. Ev fidari konacak. Ve nahvidel veya benzeri bir şey konacak. Zeyd-i racı zamir olması lazım ki yani ey yan indehu ev fidarihi ve nahvu zalike yani veya bunun benzeri. Ve illa eğer böyle indehu fidarihi veyahut da işte zeyd-i racı zamir bulunduğundan bir şey olmazsa bu terkipte fela yesahul atfu. O zaman ekremtu amran cümlesini atıp yapamazsın yani. Ala sura. Suraya atıp yapamazsın. Suraya atıp yapabilmen için, yani kame cümlesini atıp yapabilmen için, kamenin tahtında zeyd-i racı zamir var. O zaman ekremtu amran cümlesinde de inde zeydin, indehu, fi darihi, fi beytihi. Tamam mı? Böyle bir şey olacak orada ki, o ekremtu cümlesi çünkü ne olacak? Zeyd müptedasın haberine atfedilecek. Yani matuf, matuf aleyh hükmündedir. Yani matuf aleyh olan kame cümlesinde zeyd-i racı zamir varsa, ekremtu amran cümlesinde de onun içinde de ne olacak? Zeyd-i racı bir zamir. İndehu diyeceksin. Fidari diyeceksin. Fibeyti diyeceksin. Tamam. Zeyd-i racı zamiri bulunduran bir şey orada bulunacak. Anladın? Lennel ma'tube fi hükmül ma'tube aleyhi fi ma yecibu ve yemten. Ve fil ma'tube aleyhi, burada ma'tube aleyhi kame cümlesinde ne var? Damirun yercu ilel muhtemelen. Ve ila lem yekun fil ma'tube hada damir, bu damir ma'tube'da olmadığı zaman da la yekunul ma'tube fi hükmül ma'tube aleyhi. O zaman ma'tube ma'tube aleyhi hükmünde olmaz. Bu caiz değil. Li ademid damir. Yani o ma'tube'da bulunması vacip olan zamir olmadığından dolayı atıp sayı olmaz. Atıp sayı olması için ne olacak? Söyle orada zeyde raci müftüde raci zamir bulunacak. Yani ne demek? Yestevi müsavi olur el emrani iki iş müsavi. Yani fil ismil mezkûr. Bu zikredilen isimde iki iş müsavidir. Ne demek? Ref de müsavidir, nasıp da müsavidir. Fîmâ. O isimdeki ize utife. Fî yani fîmâ fit terkip. Bir terkipte ki ile utif atıp yapıldığı zaman el cümleti cümle elleti o cümle ki vaka'a fihi el ismul mezkur zikredilen isim kendinde vakı olan cümle atıp yapıldığı zaman ala cümletin bir cümleye ki nasıl bir cümle? Zati vecheyni iki vechhe ihtimali olan zat-ı vecih, iki vecih sahibi. Yani isim cümlesi de olur, fiil cümlesi de olur. Yani. Tamam mı? Zat-ı vecihin, iki vecih. İki vecihli olan cümleye atır. Şimdi orada iki tane cümle var bak. Zeydun kame dediğin zaman bir zeydun kame cümlesi var, müptedâ haber. Bir de kame cümlesi var. Cümle-i suğra yani. Zeydun kame, cümle-i kübradır. Kame cümlesi ise zeyd müptedâ haberidir yani. Anlaşıldı. Ala cümletin cümleye atıp yapılıyor ki öyle cümle ki o zati vecheyni iki vecih sahibi. Tamam mı? İki vecih sahibidir o. O isim cümlesidir yani. Tamam mı? O iki vecih sahibi cümle ki haberuha onun haberi cümletün fiiliyetü. Fiil cümlesidir yani. Bak orada şimdi Zeydun müpteda mı? Müpteda. Kame fiil. Tahtında hüve. Fail. Fiil fail. Cümle. Cümlesi cümleyi fiiliye. Cümleyi sonra Zeyd müptedasının haberi. Peki Zeyd'in müpteda. Kame'de onun haberi oldu mu? Müpteda haber. Cümle. Cümlesi cümleyi. İsmiye. Anlaşıldı? Peki idâ kânil emrükez feyasihhu. Öyleyse sayıhtir ref'uhu. Ref'u el ismil mezkûr. O mezkûr ismin merfû okumak sayıhtir. Bil iptidâi bi kevnihi müptedâen. Tamam mı? Eğer sen o cümleyi ki isim cümlesi olacak o cümleyi ismiyeye atıp yapmak istediğin bu münasiptir. Çünkü her iki cümlede nedir? Her iki cümlede isim cümlesidir. Ve nasbuhu, nasb okunması da caizdir. Neyle nasb okursun? Bir takdir-i fiyane. Fiili takdir etmekle. Fiili takdir ediyorsunuz. Onu nasb eden fiil takdir edeceksin. Ve amran ekremtuhu ve ekremtu amran demektir. Ve ekremtu amran indehu. Tamam. Ekreme fiil tufail amran mefhul bi. Cümle. Cümlesi cümle fi. İrab'ın mahalli merfu kame cümlesine. Cümle-i suraya matuf olacak. Tamam. Vel vechani. Bu iki vecih. Yani er ref ve nasıb. Ref ve nasıb. müstevi yani bu ikisi eşittir. Yani la tercihe li ahadihima alel ahir. Birini diğerine tercih etme yoktur. Niye? Li husulit tenasubi fihima. Yani merfu olmasını da mensup olmasını da münasebet mevcuttur. Nasıl münasebet mevcuttur? Fe fir ref'i merfu okuduğun zaman ve amrun yaptığın zaman ve amrun müpteda kıldığın zaman da yekunu oluyor cümle ismiyeten. Yekunul cümletü ismiyeten. Cümle isim cümlesi oluyor. Amrun müpteda oluyor. Ekremtu haber. E kendi önceki matıf aleyh cümle ne? Zeydun müpteda kâme cümlesi haber. O da isim cümlesi. İsim cümlesi oluyor ki fetu'tafu atıf yapılır. Hâzîl cümletü. Bu cümle ne üzerine? Alel cümletil ismiyetil kübra. Kendinden önceki Zeydun kâme cümleyi ismiyeyi kübrasına atıp yapılıyor. Anlaşıldı mı? Peki. Niye buna kübra denmiş? Çünkü hem iki şeyi barındırıyor. Hem isim cümlesidir hem de bir de haberi fiildir. Ve hiye o cümle nedir? İsmiyetün eydan. O zaman feyuhtaru ref'ul ismil mezkur. Değil mi? Ve fin nasbi nasip okunması durumunda ise yani ve amran diyor bunu. Tekünül cümletü fiiliyeten. Fiil cümlesi oluyor. Niye? Literakkübü minel fiili vel faili. Fiil faili bir de mef'ul. O zaman fetu'tafu atıf yapılıyor. Ha değil cümle. Bu cümle ne oluyor? Ales suğra. Suğra cümleye atıf yapılıyor. Ve hiye o cümleyi suğra da nedir? Fiiliyetün fiil cümlesidir. Niye? Literakkübiha o mürekkep olmuş. Meydana gelmiş. Neyden? Minel fiili vel faili. Fiil failden meydana. Kâme fiil tahtın ve faili. Peki. Feyn kulte. Eğer sen soracak olursan, itiraz edersen. Dersen ki lime yestevil emran fi hâzel mithâlil mezkûr. Şu zikredilen misalde niye iki iş müsavidir ki? Ref'in karinesi daha güçlüdür. Dersen. Diyebilirsin değil mi bunu? Hı hı. Dersin ki niye nasıplar ref müsavi olmuş ki? Ref okuduğun zaman mahzup yok. Nasıp okuduğun zaman mahzup var. Yani böyle diyebilir adam. Lenne karinete ref'i ref'in karinesi ekva daha güçlü. Öyle değil mi? Hı hı. Niye ref'in karinesi daha güçlü? Çünkü hazıftan selamet var mı? Var. Sen dersen ki Esselametü minel hazfi hazıftan selamet Amrun ekremtü dediğin zaman mahzup ya ama Amran dediğin zaman ekremtü fiili mahzup fiil fail mahzup Esselametü minel hazfi mürecihatün lirref'i değil mi? Hazıftan selamet nedir? Karinetün mürecihatün tercih ettiren karine lirref'i lirref'i ref'i tercih ettiren karinedir. Dolayısıyla burada ne olması lazım? Erraf muhtar olması lazım. Değil mi? Böyle olması lazım. Fe keyfe yestevil emran yani. Nasıl oluyor da mütekellim burada müsavi eşit oluyor, muhayyer oluyor. İster nasb ise, ister ref ise. Ha sen biz dememiş miydik? Hazıftan selamet. Bir yerde hazıftan selamet olduğu zaman da o ref'i tercih ettiğiniz karinedir. Evet, kulna. Buna cevap şöyle verelim. Kulna deriz ki naam evet. Esselametü minel hadıf. Hazıftan selamet nedir? Karinetün müreccihatün lirref'i. Değil mi? Ref'i tercih ettiren karinedir. Hatta yekûnü ta ki olur erref uref biriktiden muhtaran yani. Hı. Ref muhtar olur ama lakin ancak hiye. Bak şimdi karine hiye o. Yani hazıftan selamet burada hazıftan selamet var ya. Burada bir şeyle karşı karşıya geliyor. Muaradatun. Muarazatun. Ona muhalefet ediliyor. Ona muhalefet edilmiştir. İsmi meful. Yani isim mensup okunduğu zamanda mensup okunduğu zaman muaraza ediyor. Neye muaraza etmiş? Bi kurbil ma'tufi aleyh. Ma'tufu aleyhin yakınlığıyla muhalefet edilmiştir. Şimdi atıf. Uzağa yapılması mı daha güzeldir, yakına yapılması mı? Yakına. Şimdi nasb okuduğun zaman kame cümlesi hemen yanındaki kameye matuf olur. Küçük cümlesi. Ama yok, merfu okuduğun zaman Zeydun orada bir kame cümlesi var. Onu atlıyorsun, Zeydun kame cümlesine atıf yapıyorsun. Anlaşıldı? Ha işte burada senin dediğin gibi hazıftan selamet var ama hazıftan selamet var Bu sefer de o azıptan selamet neyle muaraza halinde karşı karşıya kalıyor? Sen niye yakına atfetmedin de uzağa atfediyorsun? Anlaşıldı mı? Muaradatun muaraza halindedir. Neyle muaraza halindedir? Bu selamet muaradatun buna muhalefet ediliyor. Neyle muhalefet edilmiştir buna? Bi kurbil ma'tufi aleyhi. Ma'tufu aleyhin yakınlığı. Yani şimdi kardeşim bu isim mensup okunduğu zaman bu cümle kendine yakın olan kâme cümlesine matuf oluyor. Ama merfu okunduğu zaman Zeydun kâme cümlesine matuf oluyor. Zeydun kâme cümlesi ba'ittir. Ama ekremtü amran cümlesinin kâmeye atfedilmesi karibin karibe atfıdır. Anlaşıldı. Öyleyse fekurbul matufu aleyh matufu aleyhin yakın olması evlâ min bu'dihi. Gördün? Evla daha uygun min bu'ye. Her ne kadar orada yani her ne kadar hazıftan selamet varsa da hazıftan kurtuluyorsan da merfu okuduğun zaman da o zaman mahtuf hale uzak oluyor. Ama her ne kadar hazıf bulunsa bile yakına atfedilmiş olur. Dolayısıyla bu iki cihet birbirine muarıza ettiğinden dolayı festevel emran. Tamam. Hı hı. İki iş ne oldu? Müsabı olmuş oldu. Evet. Bu böyle. Bu işgali böyle kaldırıyor. Tamam. Fein kulte. Şimdi yine sen itiraz edersen. Dersen ki efendim biz de bu dediğini kabul etmiyoruz. Biz bu dediğini kabul etmiyoruz. Fein kulte. Eğer itiraz eder. Dersen ki la nusellimu. Teslim etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Neyi? Enne selamete minel harfi. Hazıftan selamet var ama o muarazatun bi kurbil ma'tufi aleyhi ma'tufu aleyhi yakınlığıyla muhalefet edildiğinden dolayı o selameti de düşürdük. Dolayısıyla ne oldu? Ref ile nasıp müsavi oldu. Biz bunu kabul etmiyoruz. Niye? La tefavute fil kurbi vel budi. Nereden çıkarttın? Ma'tufu aleyhi yakın olması, uzak olması bunlar arasında bir tefavut yoktur beynehuma her ikisinde. İyi. Sebep şu ki diyor ki iyidir. Sebep şu ki el cümletül kübra. Kübra olan cümle yani Zeydun Kame cümlesi eyvan o kübradır. O da karibetün. O da yakındır. O uzak değil ki Zeydun Kame cümlesidir. Bak hemen yanındadır amrun ekremtuhu. Anlaşıldı mı? O bir cümledir o. Evet. O da yakındır. Onda da kurbiyeti vardır. Yani eyvan. Yani suğra yakınsa suğra yakın diyorsun sen. Ekremtü hemen kame. Ya ama kardeşim amrın okuduğun zaman bu cümle oluyor. İsim cümlesi. Kame orada bir cümle-i suğra. Cümle-i suğra var ama esas cümle-i kübradır. Aralarında fasıla, fasıla yok. Yok ki. Zeydun kame cümledir. Amrun ekremtü de o cümleye matıftır. Anlaşıldı? İyi ve sebebi el kübra. Kübra cümle yani Zeydun kame cümlesi eydan. Suğra yakınsa o da karibetün. O da yakındı. Ve gayru mefsuletin anha. O zaman o ma'tuf olan cümleden mefsul de değildir yani. Yani şimdi amrun ekremtü cümlesi Zeydun Kame cümlesinden ayrılmış değil ki. Zeydun Kame cümlesine mahsustur. Kame'ye bitişik olduğu gibi Zeydun Kame'ye de bitişik olur. Bitişiktir. Ayrı değildir yani. Anlaşıldı bu. Yani orada matufu aleyha olan cümleden ayrılmamış ki. Gayru mefsuletin ayrılmamıştır anha. Yani matufu aleyh olan yani kendisine atfedilen cümle. O atfedilen cümle ne? Amrun ekremtu cümlesi. O amrun ekremtu cümlesi de muttasiletün bir cümleti Zeydun Kame. Öyleyse kurb ve but burada müsavidir. Yine burada o zaman bizim itirazımız kalmıyor mu? Hazıftan selamet bulunduğu için refin tercih edilmesi lazım geliyor. Kulna biz deriz. Hada bu evet kurb ve butta tefavutun olmaması bi itibaril münteha. Bu intiha itibariyle. Netice sonuç itibariyledir. Tamam mı? Yani cümlenin irabının sona ermesi itibariyledir ha. Zeydun kâme cümlesi tamamlandığındadır. Ve ama bi'tibaril mebde'i İraba başlandığı durumda fesuhra akrab. Suhra akrab. Öyle değil mi? Zeydun müktedadır. Kâme henüz daha cümle ismi yollamadılar ki. Kâme fiil tahtında huve fail. Bak fiil fail cümle. O da henüz bir cümledir. O ne zaman o bir araya geldiği zaman yani kâme haber olarak Zeyd'e müsnet olduğundadır. Halbuki kâme tahtındaki hüveye önce müsnet. Ya başta müsnet değil. Tabii kâme'ye Zeyd'e müsnet değil, tahtındaki hüveye. Tamam mı? Ha. Dolayısıyla sen diyorsun ki o matuf olan cümle matuf aleyhe yakındır. Münteha itibariyledir o. Mebde itibariyle değildir. Dolayısıyla fesura yani kâme cümlesi akrabu daha yakındır. Tamam mı? Ama ne itibarıyla? Mebde itibarıyla daha yakındır yani. Anlaşıldı? Dolayısıyla o zaman feyestevil emran. Ref ve nasip ikisi müsavidir. Mütekellim de istese nasip okur, istese de ref okur. Şimdi geldi nasbın vacip olduğu yerlere.